दुश्मनी मोरा जाओ दे किसनी पीस मगे जेल दाली ने जन्या में जोरे ग्रास्ती मिच्छे सीने जोबे में माइका उस्तारिया राने ग्रास्ती से सीने बोच्छी राने जोबे में माइका उस्तारिया राने ग्रास्ती से सीने बोच्छी राने Evo me majko, evo me bosno, budu mi tvoji, svi tebi vode. Zajedno mi smo najjači, dušma mi mora da odi. Zajedno mi smo najjači, dušma mi mora da odi. Dušma mi mora da odi. 李白的《黄鹤楼送孟浩然之广》故人西辞黄鹤楼烟花三月下扬州孤帆远影碧空尽唯见长江天际流黄鹤楼昔人已乘黄鹤去 此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返。白云千载空悠悠，晴川历历汉山树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。